اوز دغی نفس ان الله یامرکم تردی پوری دا اول حصہ ختم شوا پاول حصہ کی دری باب نو پاول حصہ پاول باب کی نل قوانینو پدویم باب کی د منافقان او لث خباثتونو کی دغی نل قوانینو مخالف تھی او پدریم باب کی اول لث خباثتونو رچاو د یہودیانو چاغی دغی نل قوانینو خلاف تھی اوز دغی نفس دا دویم باب شروع کیگی پدې د دې مېسه شروع کیږي دا دې مېسه چې دا تر یو سل پنځه درې شمه یا څه پورې نه ته ویلو ما تر هغه پورې دا دې کې بیا ځان تدریبابونه دي اولنې باب تر کومې پورې دي تر شپږ او یایم نمبر آیات پورې شپږ او یایم نمبر آیات پورې د مخ کې راځي الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله صحیح شو فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا تر هغه پورې بسې تر هغه پورې بدا اولنې باب دي پدې اولنې باب کې بسې وي او دا ایسا که بیانی گی سپد یک طول ایسا که بیانی گی مقی خطا تا در کورانی قوانین بیانول اوز در تا سیاسی قوانین د ملک سر متعلق صحیح چو کنا دا حکومت او دا خلافت سر متعلق قوانین در تا بیانی خواه او پا دی که چکم قوانین دی نو اغا تقریبا طول چرا جمع که یولس جوری گی پا دی اولنی باب کی پا دی اولنی باب کی داغی نا پینزه قوانین دی خواه پینزه نو هغه بسې اول به پړومبي آیات کې 58 نمبر آیات کې به دوه قوانين پوښوي ان تو عد الامانات الى اهلها دا یو قانون دی دویم نمبر ان تحكموا بالعدل دا دویم قانون دی بیا به دریم قانون چې کوم دی نو هغه بسې اطاعت در رعیت هغه بسې په یو کم شپیتم نمبر آیات کې 59 نمبر آیات یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم په دې کې به تا دریم قانون چې کوم دی نو هغه بیان کړي سلورم قانون کتاب بیا دغه تلار شي مخک لار شي نو سلورم قانون براچی په آیت نمبر 71 کې یو او یایم آیات کې ها یا ایها الذین آمنو خذو حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا اغه مطالب تر عسکری امور سره نزا عسکری قانون دیغه چله کته ته وصله تیار کا او دغه کوم دین مجاهدین او فوج اغه تیار کا نو دا به پکې پنځم نمبر قانون کوم دی اغه بیا رستوراشی په آیت نمبر 74 کې فل یقاتل فی سبیل الله الذين یشرون الحیات الدنیا بالآخرة چې مجاهدین دې تیار کا کو مجاهدین سوچوی دا غوی با نظریاتی تربیتو که چه غوی دا دنیا و مقابل که اخیرت لسور که ترجیح ور که نو دا با پینزه قوانین شی پا دی میانس که پک نور خبری موی میانس که با گورا چه دا اول دری قوانین بیان که کنه چه دا اللہ پا قانون که تلیکه وی صحیح شوا اول قانون بیان شو چه امانت چا تا اس پاری اهل خلقو تا او دا اللہ پا قانون فیصلی کوئی او دا امیرانو اطاعت کوئی نو پا اغی پسی با منافقانو بیا صفتنا بد اخلاق بے شروع کی اگر منافقانو بد صفات چیدی پینزو دانے با بیان کی چه اگر پدغی بات کی اگر مخالفت کی دا اللہ پا قانون فیصلی نکی دا غرنگی تکم دنو سی اطاعت نکی نو دا برا تا ذکر کی بیا چکلا ورپسی بیا و ترغیب توبه پاگی که ور کی او در رسول دراتلو مقصد دا بیان کی چی در رسول اطاعت کوئی رسول لاغل دیده پارا دی چی دا غی اطاعت و کلیشی بیا دا غی نورس تو چکلا دا غشی نو بیا با دا اللہ پا قانون بانی دا فیصلو کولو فائدی برا تا ذکر کئی خواب پدی اول کم ذکر کئی او دعا او بیا بروس تو ذکر کئی او شپک دانی نو اتو فائدی برا تا ذکر کئی تر آیت نمبر 69 پوری یو کم او یا پوری دا پک ذکر کئی کلچ دا بل قانون ذکر کئی دا سلورم قانون چه ما تاستو ہوئی چه دا اصلحی تربیت او تیاری دا جنگ چه دا کوئی نو دی سرو بیا دری سی پسونا بیا بد دا منافقانو ذکر کئی پا دی باب که بیا دی سمارزو ندی نو اغا برا تا ذکر کئی دا غرنگی چه کل دا تا سپینزم قانون ذکر کی چلک مجاہدین تیار کئی نو دا غینا پس برا تا بیا دا جہاد اسباب ذکر کئی بس پا دی بانے با بیاس چی پا دی بانے بیا باب ختم چی تاس ورطا گو رئی نو طول خلاصی را دا پینزف کے قوانین ورے پینزف کے قوانین اگی پسی بیا پینزف سے دی بیا ور پسی پینزف چی کم دن بیا دا کفار و دا منافقان و خباستتونا باقی میانس کے کنا او بیا چی کم دن بیا دری خباستتونا نور دا منافقانو او بیا چی کم دن سدی بیا دری اسباب دا جهادو نو خلاصه شوا پینزف اتو پوشوی اتو او دری پینزو اتو اتو دری نو یو با پکی پینزوی قوانین با پکی پینزوی اتو با پکی یو پیره ده منافقان و پینزو یو پیره دری بیا خبافتو نی اتو با پکی رشتی اپل شوی کن آقا ده فائدی ده قرآن و سنت بانه ده فیصل نو آقا پکی دوی او ده دری با پکی بیاستوی اسباب ده جهاد بی صحیح شوا نو ده اپدی تنیقی بانی آقا ذکر کی گی تاسو تبو ری ان الله يأمركم اولن قانون دو قوانين په دې آیات کې ذکر کیږي خلاصه دو قوانين زده اول انقلاب راولي نو چې انقلاب راولي نو حکومت په اهل خلق ته ورکی حکومت بچاته اهل خلق ته کته اوس راپاتې د دنیا د شریعت مطالبه کی چې مال شریعت راولا نو دې تعالی وروره شریعت نه راولي تب اول دا کار کې د حکومت پیسې کې را به ختمه نو راپاتې به د اهل خلق دیندار خلق دا وی حکومت راولي چې دا غي حکومت راولي نو بیا بستلو کې بیا به الله قانون نافذ کی نو دویم نمبر وو نو یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا ولن انقلاب دی انقلاب اولنه دار چې اهل خلق ته حکومت ورک صحیح شو تغییر لپاره بیا ته ارث کې کې جنگ کې کار کوي دویم نمبر وو ان تحکموا بالعدل سکارو کا فیصله په انصاف باندې کوي فیصله په انصاف څه دی عدل څه دی قران دی او سنت دی د الله په قانون باندې فیصله کوي دا د ورته بیان نه ښا ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې ورکی امانتونه مسؤلیتونه دلته امانتونه هر کس امانتونه مراد دي خو دلته څنګه ذمہ داری دي مسؤلیتونه دي ورکی مسؤلیتونه ذمہ داری الی اهلها هغه اهل خلقو ته چې کوم خلق اهل وي هغه ته ورکی خدا شو و اذا حکمتم بین الناس او کله چې تاسو فیصله کوي په میان د خلقو کې ان تحکموا بالعدل نو تاسو فیصله کوي په عدل او په انصاف عدل و انصاف ما تاسو ته وی څه دی قران دی عدل و انصاف څه دی حدیث دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم په قانون باندې فیصله کوا بس هغه عدل دی و هغه انصاف دی کبل دی کې براشي ولیحکم دا فحکم بینهم بما انزل الله فیصله کول دی په میانس کې په قانون باندې چې الله نازل کړی دی نو دا الله په نازل کړی قانون باندې فیصله کول څه دی دا چې کوم دی نو دا دغه دی دا عدل دی او دا انصاف دی ها ان الله نعما یعذکم به یقینا الله تعالی نعما خشه دی هغه یعذکم ته په نصیحت کوي الله تعالی به تاسو ته پاغي سرا الله ته تاسو ته کوم څه باندې وعده او نصیحت کوي چې ګوره فیصله په انصاف کوي دا الله په قانون کې کوي او امانه امارت او ذمہ داری چې کوم دغه اهل خلق ته ورکي نو دا ډیر ښه دی ان الله کان سمیع بصیر یقینا دی الله تعالی اوریدونکه ها د ویناګان استاد دې تاسو سوایي او د الله د قانون په مقابله کې سوایي یا د الله د قانون مبارک په حق کې سوایي پوښوي بصیرن لیدونکه دې په کارونو استاد سبحانه چې کوي تاسو یا ایها الذین آمنو دریم قانون ښا دریم قانون اسدار چه خواه انقلاب چه راوز تو او فیصلی دا اللہ پا قانون شروع شوی نو اس پا دریم کارداوی چه یو امیر ده یو رعیت ده نو رعیت بس چل که دا امیر اطاعت بکی دا امیر خبر با منی خود سنگا بے منی دا اللہ و دا قانون دا اللہ و دا رسول دا قانون مطابق چه دا غینا باہر تا خبر بیادی نمانی پوشوی لا طاعتا و اطاعت فی معروف طاعت چه کم دن پا نیک کار کرده و لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق طاعت دا مخلوق نشتر فنا فرمانی دا خالق کی نو آگر دا بیان ادریم قانون یا ایوها الذین آمنوا ای مومنانو اطیعوا الله تابداری کوئی دا اللہ تعالی و اطیعوا الرسول تابداری کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب دا رسول اللہ سنت منی خواه و اولی الامر منکم او دا اغا خواندانو دا ذمہ داری استاسونا خواندان دا ذمہ داری دا مومنانو اغا سوک تی نو فارغی کی یو قول داده که اغا امیران دی بادشاہان دی چه حق بادشاہان کم وی صحیف اغا دی او یا امیران و ذمہ دار اغا نا چه کم دی نو اولی الامر و نمراد یا علماء دی دا علماء و خبر منی خبوری که تاسو خیالو تو اینو اطیع اللہ و اطیع الرسول دا الله منی دا رسول الله منی یقی سر ادوار سر اطیعو و اطیعو وی و اولی الامر سر ادیا اطیعو نوی وی نوی بر سر کنا ای سر و اولی الامر ولی اشاره دی خبر طرف ترا که دا اولی الامر اطاعت چکن دا الله و دا رسول دا اطاعت لان دی بیکی دا اغی نبرا با نکی خم مستقید اطاعت نیشت ده بلکه دا اغی پا دا اغی که دم نده سویش بس دا اغی سر مخالف نوی بل دا خبر دا چه دا الله اطاعت خوا مطلقن که دا رسول الله اطاعت خوا مطلقن که خوا صفت دا رسالت بیکی دا الله امر کله دکان او د امیرانو اطاعت چکینو یو بدای چې هغه وی چې هغه اول الامر وی صحیح فدا الله او رسول مطابق به کې بل منکم استاسنا بی چ مسلمانی گرے خا کافر نہیں کچرت دے کافرانو نو نبی پتہ با نتاعت نشتر دے کافرانو نہ کمی و من یتولہم منکم فانه منهم فانه منکم بیان رے کچرت چا کم مسلمان جان تاوی خود دوستی دے کافر سره او کڑے کافر مل گرے شو نبی اغا دا اغی نہ دے اغا بیا استاتن نہ دے نو اللہ تعالی توئی دے امیر اطاعت بکے خو منکم کے استات نہیں کبنہم دے کافرانو نہیں نبی بیان کی نو کم چ دے کافرانو دوستی کی نہ اغا دا اغی نہ دے اغا نو بیا اطاعت نہ کی فان تنازعتم فی شیء کچرت استا سو اختلاف را گئے دے امیرانو سره یا پخپل مینس کی فی شیء پ اس کے وڑو کے اوتا غٹو کو اختلاف مراغے امیر نے توئی دا کے اوکا توئی نہ خدا سے نہ کوما دا خبر غلط ہے اگر تو نے صحیح دا نو اس کے پسبا نے حل کو سب معلوم ہو چھ حق کما راو صحیح کما را فردوه الی اللہ والرسول نو فردوه نو صحیح دا خبر الی اللہ اللہ تا اللہ تا بے سنگوڑے الی کتاب اللہ کتاب دا اللہ تا والرسول او رسول تے او صحیح نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ جوان دے واغت بڑے وڑا و الی سنت الرسول او در رسول الله حدیث ته او سہی اس په حدیث ته وګور کړه خبره غلطه راو که سیدا ان کنتم تؤمنون بالله کچرتا سی مان راوړی په الله باندې والیوم الاخر په ورځ مستنی باندې نو دا کارو کوي چې الله او رسول ته نو لار ته په قران او سنت کې وګوره قران او حدیث کې وګوره چې دا خبره ستا سیدا او کړه د سیدا نو خبره ته پته ولګيږي نو شرعی قاضی له وسکه فیصله وړي خدای ته وی چې اختلاف په کوم مسله کې راغی نو مرجع به سی قران او سنت اساسی قانون بستیستا اگه با قرآن و سنت بخواه که پر زیلی خوانینو که دی اختلاف رازینو پیچر تبذی قرآن و سنت تبذی ذالک خیر و احسن و تأویلا اللہ وی دا فیصله اوڑل چا تا دا قرآن و سنت تا خیرون دا بهتر دی گوریو فائده دادا چه دا مطلق خیر دی پا هر زمانه کی پا هر وقت کی پا هر مکان کی پا هر زی که چوی دا اللہ قانون دا بهترین قانون دی و احسن و تأویلا او داخل پیتبار دی نتیجه سرا دا دی نتیجه مخرا و زی خواه دا اللہ دا قانون نتیجه خواهی اگر چه پا ظاهر سی بکل کل پا تابان سخت لگی خو لیکن دا دا تی پا حقیقت کرد دی نتیجه خواهی خواه علم ترایت گورینا الالذینا اس دا دی رانمات آستاوی چه دری قوانین تا بیان کل نو اس اغا خلق چه دی قوانین و مخالف خلق تی نو اغا رتا ذکر که یغا منافقان لی علم ترایت گورینا الالذینا کسانو تا یزعمونا چه گمان کی دعوی کی دا دروغو سنگ دعوی کی انهم آمنو بما انزل الیک چه دی ایمان راوڑه دی پا قرآن بانی چه نازل کرده شوی دی تاتا وما پا کتابونو بانی انزل من قبل کا او سکی چه نازل کرده شوی دی مکستانا پاقی بانی منگو ایمان راوڑه دی خو اللہ وی دا ندی مومنان دا دروغ وی ولی یریدون دوی اراده لری این یتحاکمو چه دوی فیصلو سی الی طاغوت طاغوت تا وقد امروا ها دوی فیصله طاغوت توری دا سوا که وا واقعا داس او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو منافق راغه د بشر په نوم باندې او یو يهودي د دواړو ترمن د لانجوا چې لانجوا چې نبی له اسلام ته فیصله راوړه نبی له اسلام ته فیصله وکړه نو هغه د يهودي په حق کې وکړه دا بشر چې و د ځانته مسلمان وی ظاهرا خدای مسلمان وکړه نه خو هغه يهودي په حق او په معاملې کې نو هغه په حق کې وکړه نو دې د سوچ کړو چې زما حضرت عمر صاحب ته حضرت عمر ته طبيعت دار چې يهودانو ډېر خلاف دي نو له هغه هغه مال فیصله سوکي مال په فیصله څه کوم دنو دغه په بار کې وکړي د سینم دې فیصله وکړي مال د دې زما په حق کې وکړي د يهودي په خلاف باندې حضرت عمر ته تلاړو حضرت عمر سے تچکل لاڑل نو اگا دوتا اگا یہودی و توی زمنگا فیصلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکڑا خودرا توی چھ نزو عمر سے تا نو تا ترال اگا خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کھڑے ہوئے آو وی دنا وا پھا وی ہا کور تا لاڑو کور نے تور راوا گستا او چرا اگے کنا دتی دان تی مسلمان ری دنا سر ہوا لو وی سوک چھ دا اللہ اور رسول کو فیصلہ خوشال نہیں دا گے بارہ کہ دما فیصلہ ہم دا صحیح چھا دغنا پس عمر تے تا جبریل علیہ السلام راغے وقت فاروق ہوئے چہ دا فرق را اسن کے لفہ بین دا حق او دا باطل کی الہ حق او باطل سکل جدا کر تھا یریدون ان یتحاکمو او دا طاغوت چہ دیرا کے راغے نو گئے دا رسول اللہ نے خلاف فیصلہ چہ ارچا تا اڑی یو دارا یا دار دوی یہ غدا غیات کڑو دی یہودی ور توی رسول اللہ تا فیصلہ اڑو او دی مسلمان ورتوی دازان تی مسلمان منافق دزان دسوی وی نا فیصله ور کعب ابن اشرف تا کعب ابن اشرف تا یهود یو مولا او هغه فیصله کولی خدا الله دا قانون نه خلاف دی فیصله کولی نو دی دای کی طاغوت چاته ویل چوی دی کعب ابن اشرف تا ماته استویلی چې دی طاغوت په قران کې راغله دی کلف معبود من دون الله باندې اطلاق کیږي کلف هغه حاکم ته طاغوت ویل کیږي چې دا الله دا قانون نه خلاف فیصله کوي چې دا الله قانون کې یو شان فیصله دی بل شان کوي د ته طاغوت ویل شوی دی په قران کې د ته طاغوت دا هغه کعب ابن اشرف یاد دی یریدون چې اراده لري یې ته حاکم او چې فیصله وکړي د طاغوت اغا فیصلی کہ ان کی پر خلاف دا حکم دا اللہ اغا فیصلہ کہ ان کی تا جگا فیصلی کہ پر خلاف دا حکم دا اللہ وقد امروا ان یکفروا به او یقینا حکم کرے چھو لے دویتا ان یکفروا چ دوی کفر کی ہے چ دوی کفر کی یعنی دوی انکار کی به دے طاغوت نا اللہ وے ما خود دوی دا حکم کرے دے کہ تا صبر طاغوت نا انکار کوی دے طاغوت قانون او فیصلہ بنا نہیں طاغوت ہر ہر قانون دے چھ اللہ دا قانون دے خلاف ہے او هر هغه سړی چې د الله د قانون نه خلاف فیصله کوي هغه به تاسو نه مانی مسلمانانو ټول ته دا امر دی نو دوی څه داسې جاهل هم نه چې نه پوهې دي دوی وایي مونږ ته پته نشته دی مونږ ته دا پته نه وه الله وایي ښه پته ورته خو لیکن دوی دا فیصله هغه ته وړې ده يريدون ها ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا لذا بل صفات يريدون ان يتحاكموا للطاغوت لا يدوم صفات شدرين ويريد الشيطان اراده الشيطان ان يضلهم في غمراكي دوي ضلالا بعيدا فغمراهي لري سرد حقنا اذا ده حقنا لري غمراشي الله پاک دے غمراكي واذا قيل لهم تعالوا او كلت اويلتي دوي تراشي الى ما اقنت انزل الله جل الله نازل كردي والى الرسول او اغا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سراتی چی فیصلہ دلو کی نرائیت المنافقین تبوین منافقان یسدونا چی مخ علی عن کلتان سدودا پا مخ علی ولو سرا دوی بندی کی یعنی مخ علی وی نا نامنگر بسند در پوشوی دست کئی در اللہ قانون تا فیصلہ نرول در دوی سلورم مرض داده که پا دقا وقتی دوی دا کار کئی یو دا کافر رسی پتے کافر صفا انکار کئی اگر سوی تا اگر چی وی چی اتبعو ما انزل اللہ در اللہ دا قانون تا بیشن اگر وی نا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا بلکه مونږه تابع کی ګداغه چې مونږه پلاران مونږه زمون مشرانو ته سکون باغی لار باندې کوي خو شي د مشر په قانون باندې د زمزق تا قانون نه منو خو شي او دغه چې منافق دی په خلیص نه وایي خود عملا بیا بل خوازی دی کچرو تروانی خو شي کنه دغه کفار او دلتون تروانی باغی باندې فیصله کوي ها یسدون عن سدودا فكيف اذا اصابتهم نو الله وی فكيف نسبی حال د دوی سب کوي بیا دوی اذا اصابتهم كلت اورسيك دويتا مصيبه نيو تکلیف بما سبب داغا عمل قدمت ايديهم تو دي زان مخ کي گل کہ مخ کي کڑے دے لاسن دوي لدوي لاسن مخ کي کڑے يعني دوي مخ کي کڑے دے سم مطلب چې داغا عمل پوجي چې دل الله دا قانون نہ مخ کړي الله وي کي رضي پوجي رته سم مصيبت ورسيږي ناغا مصيبت سو هغه مات استوي چې حضرت عمر ته ابتدا سر توالو نو چې وي والو نو رشتہ داران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جړل ثم جاءو بیاراشی دوی تا تا یحلفون بالله قسمونه کری پا اللہ باندی نو چه رسول اللہ سرار اگه وقت وی تاسو ولی بلقا فیصله وڑا نو دوی سوی وی ان آردنا قسم دی منگا اراده نوکڑی الا احسانا مگر دخی گڑی کولو و توفیقا او دا جوڑک منگ کو جوڑک منگوی دا صلح که برا قصه ختم کو دا منگ دا صلح دا پارا بلقا تلیو پوچه کنا دا دا منگا اراده نو چه منگا فیصله بلقا اوسو خا احسانا خیگرم کولا بدکار منکولو و توفیقاً او جوړ مراوستو چې دا دواړه طرفین یو بل سره جوړ شي د دې لپاره ترې دا موږ د رسول حکار کوو ها الله وی اولائک الذین دا کسان چې دی علم الله بی جنی الله تعالی ما اگر نفاق او کفر فی قلوبهم چې پزرونو دوی کړي فاعرض عنهم نو تسکارو کا تر دوی نه مخ واړوا مخ ته څنګه واړوا مطلب دا دی رښت کو ته وی نصیحت وته کوا نصیحت کو وته کې خو فاعرض عنهم باظهار التسقط علیهم وترک الضحك امامهم د دوی مخ ته خان درا خان د مدي سره خوشاله ایم ملاویګا او چې ویلې نو تندې ورته او نوا وسکی گورتا پوشوی خاف اعرض عنهم وعدهم او نسیت کو دویتا وقل لهم او وای دویتا فی انفسهم فبارد زانون دو دوی کے فبارد نفسونو منافقین دو دوی کے قولا بلیغا اغوینا پر تاثیرا وینا وتکوا چه رسیدلی بلیغن رسیدلی پا تاثیر کی انتہا تا نو اغا خبر ورطا کوایا نی دا اللہ کتاب ورطا بیانا وا دعوت ورطا ورکوا خو خوشحالی او دا سی گپ شپ و سرم لگا و دا تی مقت وارا وا وما ارسلنا من رسول اس ترغیب ورکی طاعت دا رسول تا چه خالق وری که بس نا دا قرآن کو دا قسمون کتاب دے پا دی با صرف قسم کو یا دا با صرف تلاوت کو پا دی با فیصلی نکو یا دا رسول اللہ حدیث خو صرف دا برکت دا پار دی او دا با دا کو فضائلو که بے بیانو لیکن پا دی با فیصلی نکو اللہ و اینا نا ما رسول اللہ علیہ وسلم دا پار دا دیر پار چی اغا فیصلی کی اغا با قانون را وڑی او دا اغا با قانون با فیصلی کی گی وما ارسلنا من ندر علی گلے من رسول یو رسول الا مگر دا دیر پار لیطاع چی دا اغا اطاعت کلیشی چی اغا دا اغا اطاعت کلیشی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ باندی دا اللہ حکم دا دے چی دا رسول اطاعت کوئی دیر پار خندر علی گلے چی بس تاسو سکوئی تاسو تنا اقبل لارزان تجدا کی ولو انهم اذ ظلموا الله وی کچرت دغه منافقان اذ ظلموا په وخت کې ظلم یو کان په سم په ځان نو خپل باندې بل خو یې فیصله وړي وا جاءو کا کچرت دوی راغله وتا تا فاستغفر الله نو بخنه غوخته وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوخته وی دوی د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لوجد الله نو خامخا مونته به الله تعالی دوی توابا توبه قبل انکه او رحیم رحم کا انکه کدی رسول الله تعالی ورته وی چې بس مونږه غلطی شوی دا او مونږ الله ته توبه وباسو او غلط کار مو کړی دی نو بس الله مو ته بخنه کړی وا خو دوی خو ته بیا مراشي وای نه مونږه جوړه کولا مونږه دا وی چې که تاسو فیصله راوړو ستانه مخالفت وشي نو کافر بشو پیلا خو دا قبل ځای ته یو څو پاغي باندې کافر کی ګناه نو دا داسه قسمه کیسې کوي الله وی فلا وربک اس الله تعالی قسم خوری خواه تواب الرحیمه که درمه فایده را اوه تا چه ده اللہ قانون تا فیصله را اوه نو اللہ به دربان رحم کهی اللہ به دربان رحم کهی اوز ده دین فست کهی اللہ تعالی تاکید بیانه چه گوره ده اللہ قانون ده فیصله قانون ده او چه ده اللہ پا قانون تا فیصله نکره تا مومن نی فلا و ربکا فلا نو لیس الامر کما یزعمون نده داته لکه چه دهی گمان کهی لالا داته ده قسم نمقه چه کما لاراشی لده معنی داوی چه غمقه دغه نفی کهی مقه دعوا نفی کهی نده داته ده دوی ده دعوا لکه چه دوی وی چه مونده مومنان یو فدی با دعوا دوی نمومنان کی گی ورب دیکا قسم می دی پر افتابان دی لا یؤمنونا دا خلق مومنان نجوری گی حتی تر دی پوری یو حق کی موکا چه تا فیصل که انکه اگنی فی ما پا اغا مسلو که پا اغا اختلافات که شجر بینهم چه پیخشوی دی فمینز دوی که نو اول کار بدا که چه تا فیصل که انکه گنی سم ملای جدو بیا نمومی فی انفسهم پسی نوخفلو که حرجن تنگی مما دا اغا فیصلی نقضیتا چه تا کرده چه تکم فیصله او که نو پاقی فیصله که بیا دا نکی چه بیا وی مرد داسنگ فیصله او کرد داسنگ شریعت لره که مرد شریعت دا فیصله نکم بیا دا خبر چه که اللہ وی دا مومن نده پوچ دا مومن نده ویسلمو تسلیما درم کار بدا که ویسلمو تابدار کی گی بدی فیصلی تا تسلیما پا کامل تابدار ای ترا دا فیصله بمنی دا دی مقابله بنا که نو پا دا دری شرطونه که برابر که نو اللہ وی دا با علم مومنی لنی زمان استا پا رب وی قسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وی چه دا سر مومنان نده پوچ وی اوس دا اللہ دا قانون بل خواست بل قانون تا فیصله وڑن پوچ که نا دا خو گناه ده خو کچر تا پا یو زائی کی یو بل قانون تا قانونی حیثیت ملاو سو بل قانون تا قانونی حیثیت ملاو سو لکا منگا و تاسو گورو کنا اوس پا پاکستان کی گوری که پا افغانستان کی گوری دا اللہ دا قانون مقابله که باقی دا قانون جور شوه ده یو خو یو وقتی فیصله دا فاقی خو صالی گنانگار شی خو یو ور تا قانونی حیثیت تاور کنو نو تا دا رسول الله حاکمانه صفت اگر دی سکلو اگر دی پریخو دو تا خو رسول الله حاکمانه گانو تا خو حاکم بل سو کو گانو نو چه دا کارو که چه قانونی حیثیت بل سیستور کی نو بیا سری بیا پا دی که دا مومن نکی گی دا بیا کافر کی گی خدی تا حکم عام وی پا اصطلاح دا شریعت کی چه خو یو حکم خاص تا حکم خاص دا دی قاضی صرف دی فیصلی پا شریعت بانے کیه خوف فصل شریعت خو لیکن کل کل فتل یوشی کل کل سکراشی و سروفی و تور کی نو قاضی صرف بولا گی نو سگانا وڑا کنی فیصلی را جوڑا کی و سڑے پا کخلاس کی نو دا قاضی گنانگار دی خو یو قاضی دا سے دی چه دا آغا دا فیصلو دا قانون آغا بلکل بدل دی لکه مثال پا طور بانی دا غل نپا شریعت کے لاس کٹ کول دی دا پاکستان پا قانون کی لکلی دی چه غل کل غلاو کی تعبیرات پاکستان کی نو دری کالا قید بولا ورکوی سو کالا قید بولا ورکوی دری کالا او کچر تا ویدا سرکاری ملازم نو تین زکالا قید بولا ورکوی دا غل نکا سوک مړ یو کینو قصاص کیږي لیکن هغه وی عمر قید سزا ورکوي نو چې دای بدل کو بیا دی بدل ته قانوني حیثیت ورکو قانوني حیثیت چې دا قانون دی نو بر دا فرج اف اسلام کې نه پاتې کیږي دا اسلام نشي کیږي پایبانی وږي دا آیات کې دلیل ده ځکه چې الله وی لا یؤمنون حتا یحکموکا دای مؤمنان ندی تر دې پوری چې تا حاکم جوړ نکی نو چې تا حاکم اومنی چې بس یو حاکم دی وغد رسول الله قانون دی رسول الله قران راوړی دی او حدیث راوړی دی او دا غي مطابق علما او د فقہی دغه راستی دی نو بس دک د مون حاکمان دی کدای اومنل خو مسلمان دی کبیه په غلطی ملتی وکړه سختا دغه فقہی وکړه ګناګار بچی خو کنه قانوني بل قانون ته وې او بل قانون ته قانوني حیثیت ورکړو نو بیا د سره مسلمان نه دی ښا دا شو ولو ان کتبنا او بیا په درې شرطونه بیان کړل یو حاکم رسول الله ګانل او دغه دین او قانون ګانل دین نمبر پاغي کیسه ګولو بیا تنګي اعتراضات کنه کول دین نمبر هغه بیا عملا تسلیم ول داغي ته قانون ویل او هغه قانوني اعتبار تر تسلیم ول نو دا درې شرطونه دي ښا ولو ان کتبنا علیهم الله وایي چې شرط مون فرض کړی په دوی باندې نور تفصیل به ان شاء الله که الله ته منظور او مکمله او شوه نو په سورته مائده کې به کو بیا ولو ان کتبنا او که شرط مون فرض کړو علیهم په دوی باندې ان قتلوا انفسکم چې ځانونه وجنی یا خپل ځامن بچی وغیرہ مړه کوي او وی خروج پر تابعداري در رسول کې او وی خروج یا اوزای من دیارکم د کورونو خپلونه ما فعلوا هدا کار بنو کړي الا قلیل منهم مگر لګو قوم د خلکو د دنیا دا کار بچانو کړي خو لیکن الله وای ما د رسول اطاعت کې دا سخت شرایط نه لیلې ګولي ولو ان فا ولو انهم فعلوا کچرت دوی دا کار دوی وکړو ما هغه کار یعذون به چې دوی ته نصیحت ورکولې چې پاغه سارا یعذون به یذرون به دوی ته په زجر ورکولې چې ولک دا کار وکړي کم کارو دا کار چې رسول الله اطاعت وکړي او دا قانون ومني کدا کار دی کول لکان خیر لهم بل فائدې وګړه نو خامخا دا به غوروي به تر به دوی لپاره په دنیا او آخرت کې بل فائدې پیندما وا اشد تثبیتا او دا به سخت کلکون کې وی دوی د ایمان د لپاره دا به د ایمان د لپاره کلکون کې وګرځيږي و اذن او په دا وخت کې لا اتیناهم خامخا وربکم دوی ته ملتنا د خپل طرفنا اجرنا عظیما اجر لوی دا هیڅ پګم فائدہ ولا هدیناهم بما فائدہ او خامخا او بخ یوم دوی ته صراط مستقیما لارنیغا یا کلکون دوی په لارنیغا باندې چې د الله په قانون فیصله کوي و من یطع الله والرسول اتم فائدہ او هغه څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي فاولائک دا کسان چې دي مع الذین دا په دا کسان سره انعم الله علیهم چې الله انعام کړی په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه و صدیقین او د چانه د صدیقینو نه صدیقین رښتونی خلق هغه ته وینا و شهدا او د شهیدانو نه و صالحین او د نیکانو خلقنا دوی په اخرت کې دا غوی سره ښه چې څوک د الله په قانون فیصله کوي او د الله قانون مني انو هغه وسکی هغه په قیامت کې د خلکو سره نبیین دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي ښه اس نبیین پیغمبران خو پیدا نه صدیقین هغه خلق تی چې هغه په پیغمبران باندې فورن ایمان راوړي صحیح شو هغه کې مریم ته الله وای صدیقه خو شو کنه و امه صدیقه او مور د عیسی علی السلام ته صدیقه و هغه ځکه صدیقه او عیسی علی السلام څنګه پیغمبر سره په ایمان راوړو دا رنګ ابو بکر صدیق ته صدیق ځکه وای چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نبوت راغی هغه په ایمان راوړو هغه منلو نو دې ته صدیق وای دریم نمبر شهدا دی چې د الله تعالی په لار کې څوک قتل شي څلورم نمبر صالحان دي نیکان خلق دي نو دې باندې دغه څلورو قسمه خلق وسره او سوال دا دی چې دې څلورو قسمه خلق وسره شو نو دې خو په دې څلورو کې یو ویک باندې ها ځکه کده یا به نبی خو نه ځه حسین نبیان خو نه مشتري خو یا به صدیقي یا به شهیدی یا به صالح سره وي چې صالح هم نه فاسق نبی خو نه کیږي کنه ځکه چې د الله په قانون کې صالح خو مخه صالح خو به کم اسکم وي کنه نو مونږ وایو نه دا صفات چې نه دا اصل کې دوه ورډاله دی یو پیغمبران دی او یو صحابه دی نبیین قران پیغمبران شو صدیقین شهدا صالحین دا درې دي چې دا صحابه دی صدیقین څوک ته وکړ صدیق وندي شهدا څوک ته عمر او علی رضی الله تعالی عنہ عثمان هغه شهیدان دي کنه او صالحین څوک دي دا ټول صحابه دي نو مطلب دا دی چې څوک په دنیا کې دا الله قانون ته فیصله وړي او دا الله په قانون فیصله کوي نو دی او په آخرت کې د پیغمبرانو خوا کې په جنت کې او د صحابه خوا کې به خواک بی صحاب و خواکی و حسن اولائک رفیقا او خیستر دغا مل و حسن اولائک او خیستر دغا کسان رفیقا پا اعتبار دغا مل گرتیا سرا ذالک الفضل من اللہ دا مهربانی در طرف اللہنا و کفا باللہ علیما و کافی دی اللہ تعالی پوی پو کافی دی اللہ تعالی پویا اللہ پویا دی چسوک دی مستحق تی اغیتی ورکی یا ایوها الذین آمنوا سلورم قانون تراشا سلورم قادری قوانین مقی تیر شیاد شیدتا اول سده زمداری اهل خلق و تورکوی دویم سده فیصلی در اللہ پا قانون کوی درم سده در سی امیران و اطاعت کوی در دری ذکر شو میان سی خورده دی منافقان وغا در غو چه در اللہ قانون سر مقابله کوی در غوی خباستو نو بیا ور پسی چه کم دینا در اللہ پا قانون در فیصلی سو اغی فائدی وی اغی ذکر کرتو خوز در غی نفس دا اس سلورم قانون دے چھا دا اللہ قانون خوب نافذ کیگی خدا غی دے پار با لارسی لارب جہادی کوش کنا نو چھ جہادی نو اس تا تخیت گورا وصلہ تیار کا دے جنگ آلات تیار کا دا یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو خذو حذرکم انی سی احتیاط پل حذر ما یحذر به تے پس سی سائے دان بچ گئی ہاں دان تے بچ گئی اگر کرے لیا کہ مراد اگر وصلہ دا کوش بھی اگر دے جہادی ترتیبات تی اگر تیادی فن فیرو سباتن نزی جهاد تا سباتن دلی دلی سباتن بعد سباتن سریتن بعد سریتن مختلف دلی لی گئی کل کل بدا سی حالتی اوین فیرو جمیعا یا زی طول پٹولا طول پٹولا کردی چی کل کافر مقابلی تراؤزی او دغل شی نفیرو شی دو بیا طول پٹولا زی و این نمین کم لما اللہ یبت انا اس دا قانون خود ذکر شو قانون دارتی ہو رہی دغا دا جهاد آلات تیار کئی او جهاد کوي دا که تاسو احتیاط ته پدې کې بچاو دي خدي کې بچکیږي اوس د دینه فاز ته خی و ان منکم لمن لا یبطئن چې ګوره کم خلق چې د جهاد په باب کې منافقان او هغه صفات ته ذکر کوي چې د جهاد په باب کې کمزوري کوي ها هغه ته دی هغه دادی و ان منکم یقینا بعض استاسو نه لمن خامخه هغه دی بعض استاسو نه مؤمنانو نه نه دا منافقان دي خو د مؤمنانو په ډله کې وګر دی راګر دي کنه لکه ګډو کې خار منکم بعض استاسو نه لمن هغه دی لا بات انا چه خامقا سس سس کیگی سس سس کیگی خواه ده جهاد خبر روشی کنن نو ده با بزدان با آخوا ده خواکی یه پسه طریقه سر پاکشم خواه بطا بطا بکیگی فا اینا ثابت کم نو کچرتا او رسیگی دویتا مصیبتون کچرتا او رسیگی تاسو تا مومنانو تا مصیبتون سا تکلیفو بمبارو چو شیدانو شو نو ده سوی قال اوی دا منافق قد انعم الله علی یقینا الله انعامو کفما بانده از لم اكن معهم شهيدا چه پدغه وخت کې زنوم د دوی سره حاضر خله چې زنه انتخه وي بچما الله روانه ډیر لوی نام وکړه د پدې ډیر خوشاله شهادت نخلاص ته ولنده قربانی کوي شکر ته اخلاص شوم کنه نو دا یو صفاتی ښا دیم صفاتی ګورا ولئن اصابكم فضل من الله ها نو دای دو صفاتونه ذکر شو لا یبت عنا یو خدا کار دی یو چې کله ته مسلمانانو باندې ته تکلیف راشي نو دی وای خلاص زنو مرته کې حاضر دای دویم صفات شو درین صفات یو ګور ولا ان اصابكم کچرته اور سی کی تاسو ته فضل مهربانی مهربانی صدا غنیمت ته فتح دار راشي من الله له طرف الله نه لا یقولن نو خامخا وای دی به پلاغه تم کې سوي دامیانس کے جملہ کا علم تکم بینکم و بینہ مودتن دالک فریق دی ذرتا آیات لگوم لا یقولن نخام قادی وی یا لیتنی کاش کہ ذو کنت معهم وید دوی سرا فافوز فوزا عظیما نو کامیاب چه وی کامیاب وی لوی خلق وی داس اذن راوڑ لو غنیمتونه اونی ولا دا وګر مون پاتی شو ک ذوی و سره کنا سورہ خوان دے کڑے نزا بڑے خوان دے ها اوس راشی دا ک علم تکم بینکم و بینه مودتن کعلم تکون اول پر دی لفظی معنی کوم کعلم تکون گویا کہ نوا بینکم فمین ستاسو کی و بینه فمین زدک مودتن دوستانا دا یادی مکه سره لگی دی مکه سره چکلا تکلیف راشی نو قالا دے داس خبر کی اللہ وئی تبا نوا کہ ستاور دی مل کر تیا وا وہ سره چ دنیا تل نہ مل کر چ شی چ بدبخت تا غ نہیں خفا بالکل تبا نوا کہ ستار دے سره مل کر تیا مل کر تیا یا خدا را یا راس را دی رستمی سره لگی لے یقولن نصر چ کلا فتح راشی نو دے تو وئی کہ علم تکم بینکم و بینه گویا کہ نو استاسو او د دو زانیا دی ها د دو پمیانسکی مودت دوستانا یار زانم داس نه غره ذکرل که ما سره چې ما دومل ګرځیان یې سپه کېړو راکا وای نه خوشوی فدا وخت کې بیا دې سي بیا دې لهجه داسي ښا داسي کنه یار وي تاسو خو بیخې ما خو تاسو راډي رقمل ګرځیا تاسو غاړو په ما خیال نه ساتي دای دې دغه ټین کې وای چې فت حراشي نو کعلم ته لا یقولن نو دی وای کعلم تکم بینکم گویا کې نو تاسو و بینه او زما خو ځان ته ضمیر د غایب راځي کو وای دا عجزای د طرف په دی دا کې وای لکه دې خو سپیشل است کول غواړي نو ځان ته کډی راځه کی ها البته مونږه وا اکوډی کیو نو یو دغه دا پودریو هغه به کړی دا سوال به کو نو سوال به طریقه به دا کولا وی تر ګوره دلته یو 50 روپۍ ورکا خو چې دا به نه ته مال راکا وی دلته یو 50 روپۍ ورکا نو دا هغه شی دی کعلم تکم بینکم گویا کې نو استا تو پمینس کی و بینه پمینس د دې عجز کی مودت مینا یاره ما کو تاسو سره لکه چړ تعلق نو ف نو دا خبری که خده یا لیتنی وی کاش که وی کن تو معاهم زوید زی سرا فافوز فوزن عظیمانو کامیاب شوی و کامیاب ایلوی سرا فل یقاتل فی سبیل الله پینزم علکا دوی فریق دا چدا بطا بطا کی گی سستی گی دا فریق دا دی سرا من را کی گا راست تخپل دا جهاد تیاره ہو کا او دا جهاد تربیت پر تیار دی که مجاہدین با سنگ تیاره مجاہدین با داست تیاره چی دا دنیا دا جوان پر نسبت پانی خیرت لسور کی ترجیح ورکی نظریہ بیدا سے جوڑے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِنزَمْ قَانُونَ نو جنگ دے کئی دا اللہ پلا رکی اللہ دینا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چه خرسی جون د دنیا بل اخرتی په بدل د اخرت کې اخرت اصلی او دنیا خرسی خوش وی مطلب دا د فدایي کې قربانې ځان د سره پاره د جنت د پاره فدایان به jihad کې د الله په لار کې و من یقاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگ کې د الله په دین د اعلی د پاره فیقتل نو د قتل کړي شو او یغلب یا د غالب شو فسوف نوتیه اجر عظیما نظر وربک مونږ د ته اجر عظیما اجر لوی د توبیام اجر لوی ملاوی کی دو حالات کی دفع یقتل یا بده قتل شی او یغلب یا بغالب شی خدا کنو چه فیغلب او یغلب یا بمغلوب شی یا بغالب شی مغلوب ورطا اللہ نوی و اینا ده بغالب کی گیا خیر و خیر دی و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اس ده جهاد اسبابو ده جهاد سببون رتا بیانی خواه نو یو سبب گورا و ما لکم لا تقاتلون سشویلی تاسو در اصح و زردست تاسو که تاسو جنگ نکوی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی لا رد اللہ کی جنگ کوی دا اللہ دا دین دا پارا یو سبب داره بل وی والمستضعفین او اگا کمزوری کلی شوی خلق من الرجال دا سرون و النسائی دا زنانون و الولدان دا ما شمانونا اللذین اگا کسان یقولون چی وای ربنا ای رب زمونگا اخرجنا منگا اباسی من هذه القریتی دا دی خارنا دا دی کلینا از ظالم اهلها چی ظالمان دی و سیدون کی دا دی اللہ اگا کمزور خلق دا پارا جنگو کا چی پاغیبانی ظلمون روان دی دا غیر پارا جنگو کا اگا بندیان او قیدیان کی پراتی دی جیلیان دا غیر پارا جنگو کا دا دویم سبب شد جہاد و جعلنا او اگی دا دعا کی و اے اللہ گردے مون لرا ملذن کدا خپل طرف نہ ولیان سو حفاظت کو ان کے و جعلنا او گردے مون دے پارا ملذن کدا خپل طرف نصیر سو مددگار الذين دا الذين امنوا ا کسان ایمان راوڑ دے یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ کی پلار دا اللہ کی اوت تصفنا کی تصفنا جدا چھو دا درین سبب دا جہاد دے کہ مومن دا کافر پر مقابلہ کی ہمیشہ جہاد کی والذین کسان کا فروج کافران دی یقاتلون جنگ کی فی سبیل الطاغوت پلار دا طاغوت کے لار دا طاغوت ما تاس تر طاغوت غمانی کڑی وی وہ ٹول را واخ لدی کہ ٹول لگی دا شیطان پلار کی جنگ کی یو دویم نمبر جنگ کی دا چہ بار دا دا معبود باطل پر مقدمہ دفاع کی جنگ کی دریم نمبر دا دا دا کفر قانون نافذون کی بادشاہ پر دفاع کی جنگ کی دا غدا پارا جنگ کی بس دا کافر دے پتے لگے دا والذین کفروا کسان چ کافران دی یقاتلون جنگ کی فی سبیل الطاغوت پلار دے طاغوت کی فقاتلون جنگ توئی اولیاء شیطان دے دوستان اور دے شیطان سرا ان کید شیطان یقینن چل دے شیطان چ دے کان ضعیفا دے کمزور اے یری گئی تے نما اللہ بیر تے کمزوری کی اس خبر انا دا تردی پوری دا اول باب دے دی سی چ کم دے ناغا دا شو او پدی کسو پینزہ قوانین پکے دا ذکر شو او دا غی سرا چ کم دے اتو صفات بد منافقانو اتو فائدی دا اللہ پا قانون دا فیصلے کولو او دری اسباب دا جہاد دا ذکر کر خواہ